السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 753 جنت میں پودے لگانے کا عجیب نبوی نسخہ پودے لگائیے جنت میں پڑھتے ہی جنت میں پودے لگ جائیں گے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا جبریل یہ تمہارے ساتھ کون ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے نبی جی آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت کے پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت کے پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں اس لیے کہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھا ابراہیم جنت کے پودے کیا ہیں یہ تو مجھے بتائیے تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا لا حول ولا قوة الا باللہ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اب پڑھیے میرے ساتھ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ دیکھیے میں نے اتنا پڑھا میرے لیے جنت میں پودے لگ گئے لا حول ولا قوة الا باللہ آپ بھی پڑھتے رہیے اور بچوں سے بھی پڑھواتے رہیے جنت میں پودے لگتے رہیں گے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس امت کی شام کو تو صبح سے بدل دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو انہی میں لکھے رکھی ہو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دیجیو اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لیجیو لکھنا بھی آپ کا کام ہے مٹانا بھی آپ کا کام ہے لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے اے اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے اور اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما آمین آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین